Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Roszczenia nie będą tematem rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, mówił w Trójce Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Rząd dementuje, że pracuje nad tak zwanym testem przedsiębiorcy. Wieczorem startuje festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Strona amerykańska nie wiąże spotkania z polską parą prezydencką z tematem roszczeń żydowskich, powiedział w Trójce Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda wraz z małżonką złożą wizytę w Białym Domu 12 czerwca. Paweł Mucha podkreśla, że tego tematu nie ma w agendzie spotkania, którą przedstawił Waszyngton. Mamy wczoraj komunikat Białego Domu oficjalny z potwierdzeniem zaproszenia na 12 czerwca, z wskazaniem kontekstu 80-lecia wybuchu II wojny światowej, tego, że Polska była ofiarą napaści niemieckiej, tak się rozpoczęła II wojna światowa, 20-lecia polskiego członkostwa w NATO, 30-lecia od upadku komunizmu, ze wskazaniem podkreślenia strategicznych relacji polsko-amerykańskich i rozmowy na temat spraw gospodarczych, na temat spraw energetycznych, na temat spraw polskiego także bezpieczeństwa. Temat roszczeń na podstawie amerykańskiej ustawy 447 podnoszą niektóre środowiska żydowskie oraz część amerykańskich polityków. Ustawa Kongresu zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że raport ma być jedynie opisem sytuacji. Właśnie powinno rozpocząć się przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. Mateusz Szczurek był szefem resortu w latach 2013-2015. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia Kukiz 15 Błażej Parda wyjaśnił, że jej członkowie będą chcieli uzyskać informacje o szczegółach wprowadzenia poszczególnych rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Ale też i samodzielności pana ministra, bo wygląda na to, że pani Ewa Kopacz, pani premier, no nie szczególnie się tak interesowała tą dziedziną. Tak samo nie interesowała się szczególnie służbami specjalnymi, więc podejrzewam, że ci ministrowie mieli dużo wolnej ręki tak naprawdę. Przedwczoraj zeznanie przed komisją złożyła była premier Ewa Kopacz. Pytana o wyłudzenia podatku VAT w obrocie paliwami, powiedziała, że sama nie pamięta, aby otrzymywała informacje o tym problemie od ówczesnego ministra finansów. Jestem przekonana, że jeśli to był problem, to ten problem nie umknął komuś takiemu jak odpowiedzialny minister finansów. Przesłuchanie byłego ministra finansów będzie zarazem ostatnim z trzech zaplanowanych na ten tydzień. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki potwierdza, nie będzie testu przedsiębiorcy. Taką deklarację szef rządu złożył rano na Twitterze. Od kilku miesięcy media donosiły o pracach w Ministerstwie Finansów nad stworzeniem takiego testu. Jego wprowadzenie oznaczałoby wyższe podatki dla mikroprzedsiębiorców, którzy świadczą usługi tylko dla jednego podmiotu i wystawiają jedną fakturę w miesiącu. Tym doniesieniom zaprzeczyła także w Polskim Radiu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pragnę jako rzecznik rządu zdementować pojawiające się nieprawdziwe informacje gdzieś w przestrzeni medialnej. Premier Mateusz Morawiecki dał jasny i czytelny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców. Szanowni przedsiębiorcy, nie będzie żadnego testu przedsiębiorców. O tym, że nie będzie żadnych instrumentów prawnych i nowelizacji ustaw zmierzających do weryfikacji autentyczności polskich przedsiębiorców, mówiła już wcześniej w Trójce także minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. I na koniec jeszcze propozycja muzyczna. Światowe gwiazdy World Music oraz twórcy polskiej muzyki tradycyjnej wystąpią podczas 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Ideą imprezy jest promowanie twórczości opartej na ludowych źródłach polskich i zagranicznych. Festiwal rozpocznie się wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego. Festiwal tradycyjnie rozpocznie koncert Muzyka Źródeł. Ale tym razem będzie nieco inaczej niż zwykle. Tym razem postawiliśmy na młodych wykonawców, dlatego nazwaliśmy ten koncert Młoda Tradycja. Wystąpią młodzi muzycy, którzy kontynuują tradycje muzyczne swoich regionów. Zapowiada redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. A w kolejnych dniach usłyszymy światowe gwiazdy muzyki folkowej, mówi Kuba Borysiak z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Między innymi zapraszam bardzo serdecznie na Asma Hamzawi i Ibnat Timbuktu. To są młode dziewczyny pochodzące z Casablanki, które wykonują tradycję gnała. Tylko mężczyźni wykonywali przez lata tę niezwykłą muzykę. Festiwal potrwa do 19 maja. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wszystkie koncerty będzie można obejrzeć na żywo na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lech Janerka. Przypomnę, że będzie gościem dzisiejszego magazynku tuż po 15. Teraz pora na naszą płytę tygodnia. Ostatni, odpowiednio nazwany In The End, album pożegnalny grupy The Cranberries. Pożegnalny album grupy The Cranberries. Naszą płytę tygodnia otrzymują dziś pani Marta Zwejcherowa i pan Robert z Garwolina. Już za chwilę w programie Do Południa fajny film, no to gramy z filmu piosenkę Becka. I'm living but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely now, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Born underground, but when the pressure gets too much for me, pięknie wypowiada, czy wyśpiewuje słowo Tarantula Beck w tym właśnie utworze. Teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Maj to w polskim kinie miesiąc filmu dokumentalnego. Od tygodnia w Warszawie trwa 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Dogs Against Gravity. Przynajmniej część programu zaprezentowana będzie również w kinach Wrocławia, Gdyni, Katowic, Lublina i Bydgoszczy. A gdy skończy się jeden festiwal, to niemal od razu otworzy się kolejny, również poświęcony przede wszystkim dokumentom. W tym roku od 26 maja do 2 czerwca potrwa chyba najstarszy w Polsce, bo 59. już, krakowski festiwal filmowy. Dziś więc proponuję seans filmu dokumentalnego, średniometrażowego, bo 45-minutowego, choć od razu trzeba zauważyć, że w tym stosunkowo niedługim czasie udało się powiedzieć, a przede wszystkim pokazać naprawdę wiele. Kilka dni temu na festiwalu Dogs Against Gravity swoją polską premierę miał najnowszy film Borysa Lankosza, Kobro, Strzemiński, opowieść fantastyczna. Zacznijmy od osoby reżysera, bo ta niektórych może nieco zaskoczyć. Całkiem niedawno przecież miała miejsce premiera jego trzeciej fabuły, Ciemno, prawie noc, a na pewno też dobrze pamiętamy te poprzednie, Ziarno prawdy czy świetnie przyjęty debiutancki Rewers. Borys Lankosz w pewnym sensie wraca więc do kina dokumentalnego, które wcześniej zresztą leżało głównie w kręgu jego zainteresowań, a do którego też, choć już rzadziej, wciąż wraca. Tytułowi bohaterowie to awangardziści znani na całym świecie. Rzeźbiarka Katarzyna Kobro i malarz oraz teoretyk sztuki Władysław Strzemiński. Przypomnę, to jemu właśnie swój ostatni film Powidoki poświęcił Andrzej Wajda. prywatnie, małżeństwo, choć jak to bywa z artystami o nietuzinkowej osobowości, niełatwy związek, ale i czasy pierwszej połowy XX wieku niełatwe, odbijały piętno na ich prywatnym życiu. Jeśli jednak ktoś spodziewałby się dokumentalnej, klasycznej biografii, to od razu mówię, będzie w wielkim błędzie. Nie przypadkiem film ma też podtytuł Opowieść fantastyczna. Twórcy stworzyli swoisty kolaż formalno-narracyjny, bardzo atrakcyjny dla widza w warstwie wizualnej. Widzimy nie tylko wyjątki z prac obojga artystów, fragmenty animowane, ale przede wszystkim postaci samych bohaterów i ludzi ważnych dla czasów, w których przyszło im żyć. Pojawia się tu chociażby nawet Lenin. Wiele tych różnorodnych kreacji w filmie stworzyła wprowadzona do opowieści dwójka aktorów, Agata Buzek i Łukasz Simlat. Jest jeszcze Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, ale ją tylko słyszymy w postaci narratorki, czy raczej należałoby powiedzieć autorki. A rytm tym pięknie wykreowanym w hali zdjęciowej sekwencjom nadaje niepokojąca muzyka Marcina Stańczyka. Kobro, Strzemiński, Opowieść fantastyczna to bez wątpienia film eksperymentalny, który kolejny raz zaciera tradycyjną granicę między dokumentem a fabułą i prowokuje do dyskusji na temat odbioru sztuki poprzez wydarzenia z życia tworzących ją artystów. Na festiwalu Docs Against Gravity będzie można zobaczyć go jeszcze dziś o 13.30 lub w sobotę o 12.45. Obie projekcje w warszawskiej Kinotece, ta druga z udziałem twórców filmu. Peleamos otra vez, la casa está encendida. Si me quedo es suicida. Y es que no lo volvés a hacer. Promesas que no oigo. Yo ya te conozco. Ya no tengo nada. Ni corazón ni mi llorada. Me dejaste seca. Me pasas por terca. Me advirtieron que no te amara. Y haces lo que te da la gana. Cuando se te ocurre, cuando ya te aburre. Y me ves llorar y te sentís mal en el momento. Vuelvo a perdonar, mentís otra vez y yo me arrepiento. Este infierno yo ya lo conozco bien. Necesito paz, ya no lloro más, me voy con el viento. Probablemente siempre te amaré, eso es lo más triste. No creo que lo supiste. No sabes amar, tampoco sos culpable. Es la culpa de tus padres. Ya no tengo nada, ni corazón ni mi llorada. Me dejaste seca, eso me pasa por terca. Que no te amara. Y así es lo que te da la gana. Cuando se te ocurre, cuando ya te aburres. Y me ves llorar y te sentís mal en el momento. Vuelvo a perdonar, mentís otra vez y yo me arrepiento. Este infierno yo ya lo conozco bien. Pero necesito lloro más, me voy con el viento. Jessie Reyes ze ścieżki dźwiękowej filmu Roma. Za 3 minuty będzie w 10:30. Teraz Daniel Blum i Leszek Możdżer. Też filmowo. Ścieżka dźwiękowa filmu Dolce Fine Giornata. W zespole Leszek Możdżer na fortepianie, Adam Skrzypek na basie i Sebastian Skrzypek na perkusji. Wspólna kompozycja Leszka Możdżera i Daniela Bluma. Utwór wyprodukowany przez tego ostatniego. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live. Ever, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody. that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oglądałem przed chwilą fascynujące zupełnie wideo z Mickiem Jaggerem, który ćwiczy pilnie swoje taneczne kroki już po operacji serca. Przypomnijmy, że ma 75 lat, a z powodu problemów zdrowotnych przesunięto trasę koncertową Rolling Stonesów. Jak obejrzy się ten fragment, to nie ma żadnych wątpliwości, że trasa niedługo zostanie wznowiona. A 16 dzień maja to także trochę pokrewna rocznica, bo w 1998 roku w swoim domu pod Nowym Jorkiem Keith Richards wszedł na drabinę i sięgał po książkę z aktami. Aktami chyba kobiecymi. Spadł z drabiny, złamał żebra i słynna trasa Bridges to Babylon też miała chyba kilka miesięcy opóźnienia. Czyli w historii kariery grupy The Rolling Stones tego typu przypadki są wpisane prawie na stałe. Put on a

Przypomnę, że ten niezapomniany koncert odbył się w Rodzinie Trójki, czyli dokładnie 1 dnia kwietnia. Płyta za 8 dni. Utwór Strangers będzie drugim singlem z tego właśnie wydawnictwa. Alech Janerka, jak zwykle uniwersalny ponadczasowo. 16 maja roku 1970 przez 3 tygodnie królowała na listach, zaczęła królować na listach przebojów piosenka nagrana przez angielską reprezentację w piłce nożnej, która wróciła po porażce na Mistrzostwach Świata w Meksyku. Tej piosenki nie zagramy, zagramy coś bardzo angielskiego. Początek albumu Meat is Murder. To promocja.